Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 8 kwietnia, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. No więcej, i to zdecydowanie, i to dwucyfrówka. Dziś myślę, że owacje dla pana synoptaka jak najbardziej wskazane. Poniedziałek, 8 kwietnia przed nami, to 98 dzień tego roku. Słońce obudzi się już za niecałą godzinę. Zajdzie po 19.20, dzień potrwa ponad 13 godzin. Dziś imieniny Julii, Dionizego, Januarego i Radosława. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. No przy tej okazji należałoby powiedzieć, a propos prognozy pogody i piosenki przed chwilą, że ciepłe pozdrowienia. Słońca. Słońca bez końca. choć z samego rana też napłynie z północy chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego, ale przeważająca część kraju jeszcze pozostanie w ciepłym powietrzu polarnym morskim. Uważajmy na wschodzie kraju, we wschodniej połowie lokalnie mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Dziś pogodnie, choć na północy będzie się chmurzyć i tam może przelotnie popadać. Wiatr słaby, umiarkowany nad morzem dość silny i porywisty północny i północno-wschodni, a ciśnienie rośnie w południe, w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali. Temperatura najniższa nad samym morzem, tam w dzień w najcieplejszym momencie tylko plus 7, na Pomorzu Zachodnim do 13, na Suwalszczyźnie do 14 stopni, w centrum od 15 do 17, a na krańcach południowych nawet dziś do 18 stopni. Tell me where do I get what I really need. Pani Kasia Wiejska, korespondentka, uprzejmie donosi, że na wsi mazurskiej wiosna się rozwija, trawa zielenieje, stokrotki kwitną, szpaki szaleją. Miłego dnia, nowego dnia i nowego tygodnia. To od pani Kasi Wiejskiej, korespondentki, krótko i na temat. Dzień dobry. 10 minut po godzinie 5:00, zapowiedzi tego, czym dziś będziemy mówić. W wielu placówkach oświatowych ma się rozpocząć strajk nauczycieli. Podczas wczorajszych wieczornych rozmów ostatniej szansy porozumienie z rządem w sprawie podwyżek płac podpisała jedynie Oświatowa Solidarność, Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Forum Związków Zawodowych odrzuciły zaproponowane przez rząd porozumienie i zapowiedziały rozpoczęcie od dziś od rana bezterminowego strajku w szkołach. O tym z pewnością będziemy mówić i w serwisach informacyjnych, i w porannym. Zapraszamy do Trójki. Przedstawiciele wszystkich szczebli samorządowych w kraju, także goście z zagranicy, wezmą udział w rozpoczynającym się dziś rano w Krakowie 5. Europejskim Kongresie Samorządów. Organizatorem kongresu jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, a Europejski Kongres Samorządów potrwa do wtorku. Przedstawiciele najważniejszych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze kraju, także politycy, ekonomiści, przedsiębiorcy oraz naukowcy wezmą udział w rozpoczynającym się dziś o 10:00 w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku dwudniowym 7. ogólnopolskim szczycie energetycznym. Na Zamek Królewski na Wawelu chwali się nowymi eksponatami. Dziś od południa odbędzie się wernisaż wystawy nabytków. Do zbiorów zamku w ciągu 2 ostatnich lat trafiło ponad 100 nowych przedmiotów. To egzemplarze najstarszych polskich orderów, złotnictwo, porcelana czy gobeliny. A wystawa nabytków będzie dostępna dla zwiedzających od jutra do końca czerwca. Przypomnijmy, że co roku Zamek Królewski na Wawelu wydaje około 1 000 000 złotych na zakup nowych obiektów. Te pieniądze pochodzą z części przychodów ze sprzedaży biletów wstępu. Więcej w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach i na portalu polskieradio24.pl. Na budziku 11 po 5. Rebeka i Fale. Kwadrans po piątej, jeszcze lecimy prasą. Zaczniemy od dziennika Gazety Prawnej, o tym, o czym mówiliśmy już wczoraj późnym wieczorem w serwisach informacyjnych. Potem także w porannym zapraszamy. O tym nie udały się rozmowy nauczycieli z rządem. Dwie centrale odrzuciły propozycje przedstawione przez wicepremier Beatę Szydło. Na plan strony rządowej zgodziła się jedynie Solidarność. Rusza więc strajk i z pewnością o sytuacji w szkole, sytuacji oświatowej będziemy jeszcze więcej mówić. O tym m.in. dziennik Gazeta Prawna. Rzeczpospolita o tym, że po otwarciu zawodów adwokata i radcy prawnego poziom świadczonych usług nie pogorszył się. Z sygnowanego przez Komisję Europejską raportu wynika, że deregulacja w Polsce nie odbiła się na profesjonalizmie adwokatów oraz radców. Nie doprowadziła też do wzrostu postępowań dyscyplinarnych. Uspokoiła za to rosnące ceny. Otwarcie zawodów prawniczych nie pogorszyło poziomu usług. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Jeszcze Puls Biznesu o tym, że wiele wskazuje, że prezydencki projekt ustawy o pomocy dla zadłużonych we frankach szwajcarskich trafi do sejmowej zamrażarki i do wyborów nie zostanie z niej wyjęty. Gazeta wskazuje, że przy ograniczonej liczbie posiedzeń Sejmu przed wakacjami szanse na drugie czytanie ustawy są niewielkie, a w roku wyborczym chęci procedowania kontrowersyjnego projektu są jeszcze mniejsze. Puls Biznesu cytuje badania przeprowadzone na zamówienie Związku Banków Polskich. Wynika z nich, że duży odsetek ankietowanych co prawda rozumie trudną sytuację frankowiczów, ale tylko 8% respondentów uważa, że państwo powinno pomagać wszystkim posiadaczom kredytów walutowych bez względu na ich sytuację materialną. 1/3 badanych uważa, że pomoc powinna trafić do tych, którzy mają problem ze spłatą kredytu. Małe szanse na ustawę frankową tej kadencji, o tym Puls Biznesu. Trzy tematy z trzech tytułów. Więcej z prasy po 6:30 przed 7:00 w porannej audycji. Już teraz polecamy i zapraszamy. A na budziku 17 minut po 5:00. Szalone niż ja. Może masz skrzydła, których by tobie pozazdrościł ptak. Może masz serce całe ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak. Nie płacz. Oczy, których nie gościł dotąd strach. Może masz w sobie niechęć do wojny i brudnych spraw. Może masz litość, a może uczuć. No i po co było, redaktorku, i po co było wywoływać? Nie, ja tu jak najbardziej chciałbym, tym bardziej biorąc pod uwagę, że na termometrach do 18 stopni, więc wydawało się, że muzycznie ja tylko pociągnął, a tu masz ci wywołany. Pan Tomasz, meblowy Tomek, melduje się i uprzejmie donosi, że jednak mniej niż zero w okolicach Przedwórza. I do tego dokumentacja fotograficzna. I rzeczywiście minus jeden. Gorąco pozdrawiamy pani Tomku i wszystkich, u których to jednak z samego rana z prefiksem. Prosimy państwa o szczególną ostrożność na drogach już bez utrudnień. Na drodze numer 14 odcinek Stryków Głowno na wysokości miejscowości Wyskoki w Łódzkiem doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Ta droga była zablokowana. Utrudnienie trwało około 3 godzin. Teraz przejedziemy bez utrudnień. To koniec na szczęście kłopotów z przejazdem drogą krajową numer 14 na odcinku Stryków Głowno na wysokości miejscowości Wyskoki w Łódzkiem. Prosimy, tak czy inaczej, o szczególną ostrożność. Tym bardziej, że tam, gdzie z prefiksem, mogą pojawić się niespodzianki. A do tego niespodzianki w postaci mgieł we wschodniej połowie kraju. Te mgły mogą ograniczać widzialność do 400 metrów. 22 minuty po piątej zaglądamy do muzycznego kalendarza i wspominamy niezwykłego artystę brytyjskiego impresario, publicystę, muzyka, promotora punk rocka i m.in. menedżera zespołu Sex Pistols. 9 lat temu zmarł Malcolm McLaren. Barman dans le shaker, d'abord de l'élégance, un trait de Sacré-Cœur et deux doigts de douaneau, une piaf, quelques moineaux et Joséphine Baker. Paris, Paris. Là, une dose de Prévert, et sans raton laveur, prenons un dernier verre, près du bateau Lavoir, une Simone de Beauvoir et deux singes en hiver. Mettez trois notes de jazz dans un quartier latin, un menu sans l'ardoise, au fond d'un bar tabac et la résine d'un bar sur un genou congolais. Oh babe, just take my frozen hand and hear me say, don't let me turn to sand and blow away through this crowded desert. Paris. Zeste javanaise, un tour de Moulin Rouge et deux de Notre-Dame, nappée de macadam, décorée d'un chaland d'Anvers ou d'Amsterdam, au Canada, Arletty. Oh babe, just hold this lonely fan and hear him say, don't let me turn to sand and blow away. Arletty sont pas seule femme. This crowded desert. Tu pouvais lui dire Paris. Mettez trois notes de jazz dans un quartier latin, une main sur l'Oise, au fond d'un bar tabac, et la résine d'un bar sur un genou hongroise. Sing away, Paris. Paris. No, I can't. Ça pourrait vous finir de poussière de métro, mais n'en prenez pas trop. Paris. Paris, Paris. Paris. Paris, Paris, Paris, son âme. Ça pourrait vous finir de poussière de métro, mais n'en prenez pas trop. Paris. Paris, Paris, Paris, perdrait son âme. Paris. Paris perdrait son âme. Paris, Paris. Paris, Paris, Paris. Paris, Paris. Paris, Paris. Paris, Paris. Paris, Paris. Muzycznym trójkowym kalendarzu Malcolm McLaren. Nie tylko, bo przecież pamiętamy o tym, że występował z wieloma fantastycznymi artystami. Tu z Catherine Deneuve. Wspomnienie artysty w 9. rocznicę śmierci. Ciąg dalszy wybranych wydarzeń z historii. Także z historii muzyki, choć nie tylko. W 1909 roku zmarła Helena Modrzejewska, światowej sławy aktorka dramatyczna. Debiutowała w prowincjonalnym teatrze w Galicji, następnie grała na scenach w Krakowie, w Warszawie, a od 1876 roku w Stanach Zjednoczonych. 94 lata temu urodził się Józef Nowak, aktor teatralny i filmowy, zagrał w wielu fantastycznych obrazach. Popularność zdobył jednak jako wykonawca piosenek żołnierskich, w tym Takiemu to dobrze. Przez wiele lat wcielał się w postać Grzelaka w powieści radiowej Matysiakowie. Zmarł w 1984 roku. 81 lat temu urodził się Kofi Annan, sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych. Został wybrany przez aklamację na drugą, 5-letnią kadencję w 2001 roku. Jest laureatem pokojowej Nagrody Nobla z 2001. Zmarł w sierpniu ubiegłego roku. 46 lat temu zmarł Pablo Picasso, hiszpański malarz i grafik, jeden z najbardziej wszechstronnych artystów współczesnych. Ćwierć wieku temu Polska złożyła oficjalny wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej. 10 lat temu zmarł Piotr Morawski, himalaista, zdobywca 6 ośmiotysiączników, doktor nauk chemicznych i adiunkt na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Jako pierwszy człowiek zdobył w 2005 roku zimą Shishapangme, 14 szczyt świata. Został uznany za zmarłego 8 kwietnia 2009 roku w Nepalu. 6 lat temu zmarła Margaret Thatcher, brytyjska polityk, przywódca partii konserwatywnej, premier Wielkiej Brytanii w latach 1979-1990. A w roku 2005 w Watykanie odbył się pogrzeb papieża Jana Pawła II. To było równo 14 lat temu. A równo 100 lat temu w Krakowie założono Akademię Górniczo-Hutniczą. I z tej okazji... Górniczo-Hutnicza Orkiestra Dęta robi nam paparara, robi nam paparara. To robi nam Górniczo-Hutnicza Orkiestra Dęta. Robi nam paparara, robi nam paparara, robi nam Górniczo-Hutnicza Orkiestra Dęta. Robi nam paparara, robi nam paparara. A co na to, na to? Na to, na to nic. A co na to, na to? Na to, na to nic. A co na to, na to? Na to, na to nic. A co na to, na to? Na to robi nam, robi nam, robi paparara. Robi nam paparara. Robi nam Górniczo-Hutnicza Orkiestra Dęta. Robi nam passes. Uważaj na wilki, man. You know the opasses. Uważaj na wilki, man. You know the opasses. Uważaj na wilki, man. Kraków nada słuchu i Kraków górą także korespondencyjnie. I Kraków również w muzycznym trójkowym kalendarzu na setną rocznicę założenia Akademii Górniczo-Hutniczej. Odnotowujemy z przytupem takie właśnie daty w kalendarzu. Ciąg dalszy za chwilę, teraz już po 5.30 pan synoptyk. Polska w zasięgu układu niżowego. Po południu z północy do centrum kraju przemieszczać się będzie front chłodny związany z niżem z nad południowej Finlandii, a przeważająca część kraju pozostanie w ciepłym powietrzu polarnym morskim. Tylko nad województwa północne zacznie napływać chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego. I będzie to miało także swój oddźwięk w wartości temperatury. To za chwilę. Uważajmy rano na mgły. We wschodniej połowie kraju to mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. W dzień pogodnie, słonecznie i ciepło, choć na północy kraju chłodnie i tam możliwe chmury i przelotne opady. A wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty. Ciśnienie rośnie, a na termometrach od 7 stopni na wybrzeżu, 14 na Suwalszczyźnie, 15-16 w centralnej części kraju, 17 na krańcach wschodnich i zachodnich, a najwyższa temperatura na południu do stopni 18. Every day and all my life. urodzinowa w muzycznym kalendarzu i Benedek Can't Stop, ich wersja. To dlatego, że Jan Benedek, gitarzysta, między innymi Tielaw, kończy 51 lat z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Za 24 minuty szósta. Najlepsze życzenia także, bo dziś gitarzysta jest wśród dzisiejszych jubilatów. Jest, jest. 72 lata kończy Steve Huff. Nowe kalendarium muzyczne. wcześniej powinienem, ale chyba zdążyliśmy. Dzień dobry, dobiegł, gotowi start za kwadrans nieparzysta. No to zdaje się, że... Aha, to już po. Pozdrawiam. Dawnośmy się nie słyszeli z rówieśnikiem Żyrardowskim, z naszym wiernym słuchaczem, z panem Remkiem. Dobiegł, gotowi wraz z nowym tygodniem. A na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza też tak z mocniejszym uderzeniem i z przytupem Izzy Stradlin, amerykański gitarzysta, udzielał się w Gunsach, a dziś kończy 57 lat. Też z najlepszymi życzeniami. Za kwadrans szósta. Czas na country w budziku. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Keith Urban jest artystą, gitarzystą i wokalistą, którego nagrania goszczą chyba w polskich radiostacjach. Różnych, w Trójce także. Dlatego, że on jest pomostem między muzyką country i pop. Przede wszystkim znany jest od 2006 roku jako mąż Nicole Kidman. Ale do Ameryki przeprowadził się z Australii pod koniec 1992 roku. W Australii ten Nowozelandczyk, bo właściwie urodził się w Nowej Zelandii, ale rodzice jednak postanowili spróbować życia w większej Australii. Otóż on właśnie wylansował ze 4 utwory, które już przedtem nagrał, a potem trafił właśnie do Stanów Zjednoczonych. 9 albumów studyjnych ma na koncie, mnóstwo wspaniałych nagrań, które są oczywiście, tak jak mówię, bardziej pop niż country. Odrobina rocka też w tym jest, zwłaszcza, że gitarzystą jest świetnym i nawet ma swoją linię gitar. Posłuchajmy Keitha Urbana w piosence For You Monty Powella i właśnie artysty wykonawcy. All I saw was smoke and fire. I didn't feel a thing. But suddenly I was rising higher, and I felt like I just made the biggest mistake. When I thought about my unborn child, when I thought about my wife, and the answer rang out clear from somewhere up above. No greater gift has man than to lay down his life for love. There's a brother on my left and another on my right, and in his pocket just like mine, he's got a photograph, and they're waiting for him back home, and it's weighing on my mind. I'm not trying to be a hero, I don't wanna die, but right now in this moment, you don't think twice. Life. Could I make that? would make that sacrifice. Korneliusz Pacuda, Country w Budziku, ponownie jutro, także przed godziną szóstą, a jutro to już będzie wtorek, łatwiej się wstaje niż w poniedziałek, tak jak pisze pani Kinga z Lubelszczyzny, poniedziałek ciężki u mnie jak nigdy i nie tylko do wstawania. Myślimy o wszystkich rodzicach dzieci szkolnych i o tych ważnych informacjach dotyczących strajku z pewnością w serwisach informacyjnych i w porannej audycji po godzinie szóstej. Witamy państwa w nowym dniu, poniedziałek 8 kwietnia przed nami, dziś Juli, Dionizego, Janurego i Jarodowskiego. Słowa. Wszystkiego dobrego. Znowu mi mówią, jak mam żyć. Znowu mówią. Znowu ocenia ktoś mnie i na strzępy życie rwie. Znowu mówią. Znowu poucza ktoś mnie, jak ma wyglądać, mówią mi. Moja mi. Jakie mieć tętno krwi i jak depilować brwi. Niech mówią, bo zatrzasnęłam drzwi. Wstaję, co rano wstaję, siebie ci daję. Mych myśli zgiełk i moje pusta. Wstaję, co rano wstaję, żebyś kochając był częścią mnie. Jak móc za biurkiem gnić. Wstaję, co rano wstaję, siebie ci daję. Mych myśli zgiełki, moje pusta. Wstaję, co rano wstaję, żebyś kochając obok mnie szedł. Za 5 minut o 6 serwis, potem poranne zapraszamy, a my zapraszamy na jutro. Dziękując za dzisiejsze spotkanie. Irena Dan, Piotr Łodej, kłaniamy się.